Program Trzeci Polskiego Radia to środa, 27 dzień marca, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polscy piłkarze jadą na Euro. Po emocjonującej serii rzutów karnych biało-czerwoni pokonali Walię. Posłanki Lewicy spotkały się z prezydentem, by rozmawiać o tabletce dzień po. Niebawem decyzja Andrzeja Dudy w tej sprawie. W Austrii odwołano ponad 400 lotów z powodu strajku pracowników linii lotniczych. Utrudnienia zaczną się tuż przed świętami. Piłkarska reprezentacja Polski awansowała do turnieju finałowego Mistrzostw Europy. W decydującym spotkaniu barażowym biało-czerwoni wygrali w Cardiff po rzutach karnych z Walijczykami. Podstawowy czas gry zakończył się bezbramkowym remisem, a dogrywka nie przyniosła zmiany wyniku. Konkurs jedenastek zakończył się zwycięstwem Polaków 5-4. Po zwycięstwie nad Walią reprezentacja Polski uzyskała awans do finałów Mistrzostw Europy. O ten awans nie było łatwo, nie udało się w 90 minutach, nie udało się po dogrywce. Walijczycy z lekką przewagą w podstawowym czasie gry, Polacy byli mocniejsi w dogrywce. Nie udało się jednak żadnej z drużyn zdobyć tej jedynej zwycięskiej bramki i o awansie zdecydowały rzuty karne. Rzuty karne strzelane niemal perfekcyjnie, a na pewno perfekcyjnie przez biało-czerwonych. Na strzał Roberta Lewandowskiego odpowiedział Ben Davies. Następnie Sebastian Szymański, było 2-1, ale znów 2-2 po strzale Kiefera Moora. Wtedy odpowiedź Przemysława Frankowskiego, 3-2 dla Polski, ale Harry Wilson i za moment jest 3-3. Na 4-3 strzelił Nikola Zalewski i znów wyrównanie, tym razem autorstwa Wilsona. Krzysztof Piątek trafia na 5-4. I w końcu Daniel James podchodzi do piłki. Wojciech Szczęsny ratuje sytuację, wybronił ten strzał i dał nam awans na Mistrzostwa Europy. Polska po rzutach karnych pokonała Walię 5-4. Jedziemy na Euro 2024. Mówi nasi dziennikarze. Mistrzostwa Europy rozpoczną się 14 czerwca w Niemczech. Zagramy w grupie z Austrią, Holandią i Francją. Starszy szeregowy Wojska Polskiego zginął w Tatrach podczas szkolenia żołnierzy wojsk specjalnych. Pełniący obowiązki dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, generał broni Marek Sokołowski powiedział, że w związku z tragedią wojsko przystępuje do przeglądu wszystkich procedur oraz warunków bezpieczeństwa obowiązujących podczas szkoleń. Informacje o wypadku generał Sokołowski otrzymał w południe. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych niezwłocznie powiadomiło rodzinę zmarłego żołnierza, obejmując ją opieką psychologiczną i wszelkim wsparciem. Żołnierz 30-letni brał udział w szkoleniu w Wysokich Tatrach, przygotowywał się do zawodów w Szwajcarii, uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. W związku z zarządzanym przez ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza przeglądem standardów bezpieczeństwa obowiązujących podczas szkoleń, część z nich została aktualnie zawieszona. Wyłączone są z tego jedynie szkolenia żołnierzy ukraińskich, działań operacyjnych, a także szkolenia jednostek, które obecnie przygotowują się do misji. Mówiąc o wypadku, generał Sokołowski podkreślił, że jest to smutny dzień dla polskiego wojska. Jan Olencki, Polskie Radio. Dostępność tabletki dzień po bez recepty była głównym tematem spotkania posłanek Lewicy z prezydentem Andrzejem Dudą. Delegacja chciała przekonać prezydenta, aby podpisał ustawę w tej sprawie. Szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska powiedziała, że Andrzej Duda zadeklarował, że przemyśli argumenty w sprawie dostępności tego rozwiązania. Pan prezydent przyjął sporo naszych argumentów, z częścią się absolutnie zgodził, je podzielił. Ma parę wątpliwości, które no musi rozstrzygnąć w swoim sumieniu i pewnie jeszcze w jakichś dyskusjach ze swoimi doradcami. Natomiast powiedział, że jest przestrzeń do porozumienia, jakiegoś porozumienia w tej sprawie. Jaką decyzję konkretnie podejmie pan prezydent, tego nam nie oznajmił. Prezydent ma dziś podjąć decyzję w sprawie tej ustawy. Ponad 400 lotów zostało odwołanych z powodu strajku austriackiej linii lotniczej. Związkowcy będą protestować jeszcze przed świętami Wielki Czwartek i Piątek. Personel pokładowy Austrian Airlines nie porozumiał się z pracodawcą i wiszący w powietrzu strajk stał się faktem. Protest potrwa od północy ze środy na czwartek do piątkowego południa. Po zerwaniu negocjacji austriacki przewoźnik ogłosił awaryjny plan lotów, a w nim brakuje 400 rejsów. Dotknie to ponad 50 tysięcy pasażerów, o czym są informowani telefonicznie i przez aplikację. Linie proponują zwiększenie w ciągu 2 lat o 18% pensji dla pilotów, stewardess i stewardów i o prawie 30% dla drugich pilotów. Po 16 już rundzie negocjacji związkowcy zdecydowali się na strajk, bo chcą podwyżek od razu. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia mało chmur, tylko w górach możliwość słabych opadów śniegu i deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą do 12 stopni na północnym wschodzie, do 19 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ha. Cecha. Ha. Cecha. Jacek Kabrylo. Marek Kaczyński. ACH, wydanie 245, ciąg dalszy. Jacek Hawryluk. I Bartek Kaciński. I Emma Hoitzege Mariam Gebru. To jest bohaterka tej godziny, naszej audycji. No i to była bohaterka świata muzycznego, chociaż krótko, późno. No i niestety możemy powiedzieć, że zmarła przed rokiem, więc więcej nie skomponuje i nie nagra, chociaż nie znamy tych wszystkich nagrań, które po sobie zostawiła. Bo to jest jeden z tych fenomenów, kiedy kogoś odkrywa się jako artystę bardzo późno. Świat o nim nie wiedział, o niej w tym wypadku. I przez kilka lat jest coraz głośniej, a tak naprawdę największa eksplozja, jeśli chodzi o zainteresowanie, wybucha już po śmierci. Bo to, co było w zeszłym roku, po śmierci Emma Hoitzege-Gebru, no pewnie przeszło najśmielsze oczekiwania jej samej. A wiesz, że ona zmarła dokładnie rok temu? Dokładnie 27 marca. Czyli jesteśmy w rocznicy. 2023 roku w Jerozolimie. Niestety zabrakło kilku miesięcy, by mogła świętować setne urodziny, które obchodziłaby 12 grudnia 2023 roku. Emma Hoitzege Mariam Gebru. Urodziła się w Addis Abebie w roku 1923. Historia jej jest właściwie idealnym materiałem na film, na niesłychaną zupełnie opowieść, nie tylko muzyczną, ale także opowieść o wieku XX, o zawiłościach losu i o tym, w jaki sposób Gebru spotykała muzykę na swojej drodze, w jaki sposób muzyka ją pokierowała, w jaki sposób spowodowała, że w którymś momencie postanowiła się właściwie od tego świata zewnętrznego odizolować po to, żeby przebywać wyłącznie sam na sam z muzyką. To zupełnie nieprawdopodobna historia. To jest niebywała historia nawet już w krótkim zarysie. Na razie może taki krótki rzut na ten życiorys. Otóż Emma Hoy właściwie wówczas jeszcze bez tych imion, które przyjęła po święceniach, bo to są Cege i Mariam. Emma Hoy to jest tytuł zakonny, a więc panna Gebru wspólnie z siostrą urodziły się w rodzinie dyplomatów etiopskich, w rodzinie wysoko urodzonej. Jej matka była spokrewniona z cesarzem, rodziną cesarza Haile Selassiego. Za panowania tego cesarza wyjechały obie z siostrą jako pierwsze w ogóle Etiopki, młode Etiopki na nauki do Szwajcarii, do szkoły z internatem. Tam się zaczęła również ta nauka muzyki. Wróciły już w momencie, kiedy za chwilę miała wybuchnąć wojna abisyńska i Włochy zaczęły okupować terytorium Etiopii. Jej rodzina, ich rodzina jako rodzina zaangażowanych dyplomatów była w ruchu oporu, została internowana i siostry wyjechały do Włoch. Były tam osadzone w jakimś klasztorze. Na Sardynii chyba. Tak, na Sardynii. I co ciekawe, wątki muzyczne nie gasły, dlatego że Emma Hoy tam się uczyła gry na organach. Zupełnie przez przypadek. Później doszło do powrotu Haile Selassiego na tron. Rodzina oczywiście wróciła na to takie eksponowane miejsce. Gebru została dyplomatką, jako młoda, wykształcona dziewczyna. Została wysłana do Kairu. W Kairze poznała, za chwilę do tego wrócimy, pewnego polskiego nauczyciela. Natomiast po powrocie do Addis Abeby dostała propozycję studiów muzycznych, pianistycznych w Royal College of London i z niewiadomych powodów, nie ma tego o tym żadnej biografii, nie dostała zezwolenia na wyjazd od cesarstwa. Mimo że pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Mimo tego. Załamała się, przeszła załamanie, wylądowała w szpitalu, później wylądowała w zakonie. I zakonnicą była przez kilkanaście lat była zakonnicą żyjącą w odosobnieniu, po czym ze względów zdrowotnych musiała powrócić do Addis Abeby, wróciła do muzyki, no i zaczęła nagrywać. I po kilkunastu latach przypomniała sobie o tym, że chciała być pianistką. To jest taki jakby krótkie właściwie podprowadzenie pod to drugie życie Gebru jako kompozytorki, które zaczęło się w latach 60., kiedy pomyślała sobie, że właściwie może zostawi tego Chopina, tego Mozarta, Beethovena, których poznawała wcześniej i zajmie się własną muzyką. Zaczęła nagrywać utwory instrumentalne, a później zaczęła nagrywać już po zamachu stanu, kiedy władzę Haile Selassiego obalono. Zaczęła nagrywać piosenki i to były piosenki pełne tęsknoty, pełne takiej melancholii za światem dla niej wiecznie utraconym. Samaritan, Clouds Moving on the Sky. Emma Hoyce, Mariam Gebru z dźwiękami zza okna. Wszystko słychać na tych nagraniach domowych. Mówiliśmy, że do domowych nagrań powrócimy w drugiej godzinie i tutaj tak jest. Nagrywanych na przenośnym, takim szpulowym, małym magnetofonie. I te nagrania kiedyś po prostu były dostępne w sklepiku przy klasztornym. Tak. Można było je kupić pewnie za grosze, a dzisiaj wydawane są przez zacne wytwórnie, które poszukują takiego materiału. Na przykład jeśli ktoś z Państwa kiedyś był w Jerozolimie, na przykład zwiedzał Jerozolimę, to pewnie przechodził obok klasztoru, w którym mieszkała właśnie Mariam Gebru. I te nagrania gdzieś tam były cały czas dostępne, chociaż no niewielu miała świadomość tego, kto mieszka tak naprawdę za murami. Tak. Kidane Mehret, czyli etiopski kościół ortodoksyjny, to było to miejsce, w którym można było znaleźć artystkę, jako oczywiście siostrę zakonną. No a teraz na płycie Mississippi Records, która wznawia wszystkie utwory, wszystkie taśmy tej autorki. I jest tego więcej jeszcze i będą kolejne wydawnictwa. Piosenki prezentujemy z tego najnowszego, Souvenirs, które ukazało się w tym roku. I to jest coś, czego ta duża publiczność światowa jeszcze nie znała. I teraz powracamy do historii, o której opowiadałeś, Bartku, ponieważ w historii tej mniszki, artystki, pojawia się wątek polski. Bardzo ciekawy, na który chcielibyśmy także zwrócić Państwa uwagę, a właściwie pojawia się pewien człowiek, skrzypek, dyrygent i pedagog Aleksander Kontorowicz, który urodził się w Wilnie na początku XX wieku, najprawdopodobniej w roku 1900. Świetny skrzypek, który uczył się u Leopolda Auera w Petersburgu i Karla Flesza w Berlinie. Działał jako solista w Wilnie, grał w kwartecie wileńskim, występował, uwaga, w rozgłośni Polskiego Radia w Wilnie w latach 30. Są zachowane zdjęcia, programy, w związku z tym jest to działalność jak najbardziej udokumentowana. Uczył także gry na skrzypca w konserwatorium muzycznym. Wyjechał z Wilna w roku 1934. Wyjechał do Kairu, no i w którymś momencie pojawił się także w Addis Abebie. Był nadwornym skrzypkiem i dyrektorem muzyki na dworze cesarza Haile Selassie. I w Kairze spotkał właśnie Emma Hoy, Mariam Gebru. Tak, kolejność była dokładnie taka, że spotkali się w Kairze. On zaczął ją uczyć. Ona zamieszkała w pewnym momencie u państwa Kontorowiczów w Kairze, dlatego że ta nauka polegała podobno na tym, że ona była owładnięta tą nauką. Do tego stopnia, że ćwiczyła 4 godziny na skrzypcach dziennie i 5 godzin na fortepianie, tak przynajmniej opowiadała. No, Kontorowicz oprócz tego, że był skrzypkiem, no to o fortepianie coś wiedział. Tak. I w pewnym momencie musiała ze względu na stan zdrowia, bo to jest między Addis Abebą a Kairem jest duża różnica klimatyczna. Addis Abeba jest położona bardzo wysoko. Musiała wrócić do rodzinnego kraju i ściągnęła tam Kontorowicza, który zresztą zafascynował się na miejscu muzyką etiopską. I w taki sposób trafił na dwór Haile Selassie. Tak jest, jako koncertmistrz. Budując zresztą, tworząc orkiestrę, bo ten dumny, ale jednak w tej sferze, w sferze muzyki klasycznej, muzyki poważnej, niezbyt zaawansowany kraj, chciał mieć swoją uczelnię muzyczną, chciał mieć swoją orkiestrę i to wszystko pomagał budować Kontorowicz. Do czasu, aż wyjechał do Stanów Zjednoczonych. No, ale to był mniej więcej ten moment, kiedy z kolei Gebru wybrała drogę zakonną i na chwilę zniknęła w takiej, jak już wspominałem, takiej wspólnocie żyjącej w ubóstwie, w skrajnie surowych warunkach, gdzieś na szczycie góry. No a później musiała wracać i nagrywać płyty. Kontorowicz w latach 40. działał właśnie w Addis Abebie i był nadwornym muzykiem, prowadził orkiestrę symfoniczną, organizował, zdaje się, także konserwatorium. Bardzo ciekawa postać i w 48 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych. I koncertował, uczył w Baltimore. No to jest jakby zupełnie inna historia. Natomiast no, najciekawsze są te jego wątki z lat 30. i 40. Historia wyjazdu z Wilna akurat do Kairu. To jest pewnie też wątek, który warto by poznać. No i później już wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Tego prawdopodobnie, jeśli chodzi o te relacje między nimi, dokładnie nie poznamy, no ale myślę, że życie Kontorowicza jest do skrupulatnego zdokumentowania. Słuchamy jeszcze songów Emma Hoitzege, Mariam Gebru z tej najnowszej płyty Ethiopia My Motherland, czyli Etiopia Moja Ojczyzna. Płyta Souvenirs i piosenki Mniszki z Etiopii. Yeah. Addis Abebo, o mój kraju. Czy kraju może ci brakować tak jak bliskiej osoby? Tak, prosty tekst. Etiopia, my motherland. Emma Hojcege, Mariam Begebru. Z nowo odkrywanych piosenek. Ciekawe, co siostry na to, które mieszkały razem z nią. Może śpiewały? Może śpiewały, może pewnie... Pewnie im muzycznie Gebru jakoś tam pomagała. Ona zresztą zadzierzgnęła mnóstwo znajomości w Izraelu. Jest, tworzy tam i grywa na koncertach repertuar Gebru Maja Daniec, artystka miejscowa. Są muzykolodzy, są muzycy, wykonawcy również w Stanach Zjednoczonych, którzy się zainteresowali Gebru, no, z prostego powodu. Dlatego, że tam poza, w tym tyglu całym, poza muzyką poważną, poza muzyką etiopską, jest jeszcze ten taki wątek bluesa, ragtime'u, czegoś takiego trudno definiowalnego. No, wiemy, że Gebru w Stanach Zjednoczonych nie była, przynajmniej jeśli była to już w późnej starości. Natomiast jej ojciec bywał jako dyplomata w Stanach, więc być może przywiózł jakieś płyty. I być może tych płyt słuchali. No, możemy gdybać. No tak, ale czy w takim razie, czy ona mieszkając w Jerozolimie miała możliwość swobodnego podróżowania i przemieszczania się? Ja myślę, że na tym etapie już tak. Już tak. O ile na początku, reguła zakonna na to pozwalała. Także tu już... Zresztą też jak państwo poszperają, można dotrzeć do materiałów, też do reportażu, który powstał, gdzie Gebru opowiada także o swoim życiu. Zatem to nie jest tak zupełnie nieznana postać. I także po śmierci pojawiły się już kolejne nagrania, zatem ich będzie coraz więcej i ta historia chyba będzie coraz bardziej odsłaniana. No, w każdym razie będzie coraz więcej nagrań, także tych pierwszych, które zostały także przypomniane. Co do bluesa, myślę, że to jest wszystko dość intuicyjne, powiedziałbym, w przypadku Gebru i jej gry, takiej bardzo minimalistycznej, bardzo prostej, ale nie prostackiej, tylko takiej bardzo, też w którymś momencie bardzo transowej. Państwo na pewno zwrócili na to uwagę, że to jest coś takiego, że ona nawet śpiewając o swoim kraju, o ojczyźnie, no to jest jakby rodzaj pewnie dla niej także emocji i takiej modlitwy. No, coś, co się powtarzało, coś, co było rytuałem, coś, co należało wykonać o określonej porze. I to wszystko słuchać w jej muzyce, która jest niezwykle hipnotyczna. To jest kilka akordów, ale one są tak zbudowane, że czasami po prostu mamy wrażenie, że mogłyby trwać całymi godzinami. Fascynująca jest ta muzyka dla filmowców. Coraz częściej mogą państwo słyszeć Gebru w różnych filmach, nawet tego nie zauważając. W filmie Come On z Joaquinem Phoenixem wykorzystane zostały jej utwory. Wykorzystany utwór został utwór, którego za chwilę posłuchamy, The Homeless Wanderer. Zresztą jeden z najsłynniejszych, tych pierwszych takich utworów, które dzięki którym Gebru została zauważona. I czyli to jest początek lat 60. Tak, w utworze, w filmie Pomiędzy, z kolei amerykańskim. Działa fundacja imienia Gebru, założona z pomocą jej rodziny, dzięki której te wszystkie pieniądze, które zebrane są ze sprzedaży jej utworów, pójdą na jakieś szczytne cele. Tam chodzi o naukę dzieci z krajów nieuprzywilejowanych, naukę muzyki, co więcej. Więc to wszystko się jakoś tam ładnie zapętla w tej historii. Kto ma prawa do tych utworów w tej chwili? Ta fundacja. Wszystkie prawa publishingowe ma fundacja i stąd jak ktoś chce wykorzystać utwór w filmie, to płaci fundacji. Fundacja przekazuje te pieniądze na cele charytatywne. Natomiast ta cała kariera muzyczna Gebru tak się zaczęła, bo w 1963 roku to, że ona wyjechała, bo musiała wyjechać, żeby nagrać płytę, pierwszy materiał, musiała wyjechać do Niemiec. Do Kolonii wyjechała. Wyjechała do Kolonii, do studia w Kolonii. Prawdopodobnie dzięki pieniądzom jednak cesarskim. Haile Selassie się musiał do tego jakoś dołożyć. Ale wyjechała dzięki pomysłowi swojej siostry, która chciała jej zorganizować koncert dla dzieci na cele charytatywne. Gebru natychmiast złożyła z tego pomysł płyty, która będzie zbiórką charytatywną i będzie dzięki płycie zbierać na biednych w Etiopii. Ta płyta nie sprzedała się jakoś bardzo szeroko, w bardzo dużym nakładzie, no ale dzięki temu, że ta płyta z 1963 roku była, że ten materiał przetrwał, no to później mieliśmy renesans i zainteresowanie Gebru po latach. To co, The Homeless Wanderer, tak jest, właśnie z tej pierwszej płyty. The Homeless Wanderer, czyli bezdomny wędrowiec, Emma Hoyt-Sege, Mariam Gebru. To z tej pierwszej płyty, która nosiła tytuł po prostu Emma Hoyt-Sege, Mariam Gebru, Spielt einige Kompositionen, no bo ukazała się w Niemczech, więc na tej płycie, we wkładce do tej płyty Gebru witała się ze swoimi słuchaczami w Europie po niemiecku. Bardzo ciekawy, rok 63 pojawia się w Kolonii. To przy okazji jest także jakiś kamyczek do historii tego, co działo się w tym mieście w latach 60., a działo się rzeczywiście bardzo wiele, chociaż ona wydaje się, że jest przybyszem trochę z innego świata. Tam była jeszcze taka historia, że w Kolonii realizator dźwięku w Kolonii, który pracował z nią w tymże studiu nagraniowym, pokazał jej i posadził ją przy fortepianie, na którym grał Mozart. Więc, a nie dość tego, że jakby tego było mało, to jeszcze Gebru pomieszkiwała wtedy w Bonn u jednego z u ambasadora Etiopii, który też był gdzieś z jej rodziny, był z koligacją, nie wiem, czy już nie pamiętam, czy to był brat, czy to był brat cioteczny. I zapewne zaprowadził ją do domu narodzin Beethovena. Otóż to. I w ten sposób powstał utwór na jedną z kolejnych płyt Gebru, The Home of Beethoven. Ona była zafascynowana tym. To jest też fantastyczne jest odkrywanie tego, no, w jaki sposób ona chłonęła tę wielką europejską muzykę. Z Chopinem na czele. No oczywiście. Tak, no bo Chopin był, zdaje się, jej ulubionym kompozytorem, ale z drugiej strony, z tego co wiem, nie pozostały po niej nagrania oryginalne utworów, powiedzmy, Schuberta, Chopina, Mozarta, który grała. Nic mi o tym nie wiadomo. I ten okres od lat 60. to ona już grała swoje utwory. Nie wróciła, myślę, że też nie wróciła do pełni umiejętności wykonawczych, no bo po prostu przez kilkanaście lat nie grała tych utworów. One zwyczajnie mogły być momentami dla niej trudne, no bo to nie był najłatwiejszy repertuar dla osoby początkującej, więc zakładam, że po kilku latach nauki mogła grać świetnie Chopina, a po kilkunastu w klasztorze już tak sobie. No ale to już są dywagacje nasze znowu, być może gdzieś na taśmach u Cyrusa Musaviego, szefa wytwórni Mississippi Records, jest jakiś Chopin, jeszcze go odkryjemy. A na razie możemy tak, posłuchać. Tak, zagra, tak. Gebru. Homesickness. Homesickness posłuchamy, to pierwsza tak. Kompozycja. A później wrócimy do pewnie Państwu bardziej znanej historii, czyli tego, bo właśnie jak odkrywano Gebru w Europie? Najpierw przez serię Etiopik, bo pierwsze w ogóle wydawnictwo już w XXI wieku, gdzie była jej muzyka. To była francuska seria Etiopik, ta sama, która mniej więcej w podobnym czasie wywołała nową falę popularności etio jazzu i mulatu Astatke. Tak, i to był rzeczywiście czas niezwykle ważny dla odkrywania muzyki rodem z Etiopii, a Gebru pojawiła się w tej kolekcji pod numerem 21. To już była kolekcja, która miała swoich bohaterów, miała swoją markę, i rzeczywiście pokazywała zapomnianą, zaginioną muzykę etiopską w Europie. Posłuchajmy w takim razie. Homesickness to jest też utwór, który był na tej oryginalnej składance Etiopik, a był na niej również, były na niej utwory Mulatu Astatke, między innymi Kermo Siu i później ten utwór. No właśnie, jak posłuchają Państwo na pewno wszyscy, którzy widzieli pewien znany film z bardzo znanym aktorem, skojarzą, o jaki film chodzi. Thank you. kotła statkę. Czyli mulat na statku, jak go opisywali polscy jazzmeni. Bo, naprawdę? Tak, tak, bo mulatu występował w Polsce, grał z polskimi jazzmenami i nagrywał tutaj, nagrał tutaj płytę wspólnie z nimi. No ale to jest zupełnie inna historia. Nas interesuje to, jak płyta Ethiopic wpadła w ręce Jima Jarmusza. Jim Jarmusz nakręcił film Broken Flowers z Billem Murrayem w roli głównej. W tym filmie pojawiły się dwa albo trzy utwory mulatu a statkę. No i świat zainteresował się wtedy starzejącym się już jazzmenem etiopskim. No a gdzieś na tej samej fali później wypłynęła Gebru. I w seria Ethiopic, która prezentowała całą panoramę zapomnianych artystów etiopskich. I Emma Hoyt Segemariam Gebru zamknie nasze dzisiejsze spotkanie. To będzie jeszcze jedna kompozycja. I cóż, wrócimy do płyty z początku lat 60., do tych historycznych nagrań. I utwór A Young Girl's Complaint na zakończenie. To jest też ten utwór, który można usłyszeć w filmach. W Come On, Come On właśnie ten utwór się pojawia. I tutaj, gdy państwo wsłuchają się w jej grę, to inspiracje Chopinem wydają się oczywiste. Bardzo dziękujemy za dziś. Życzymy pięknych, spokojnych świąt, bo my spotykamy się już, tak, już we wtorek po 2 kwietnia. Za chwilę Michał Grabek-Grabkowski, a my już dziękujemy. Jacek Kawryluk i Bartek Chaciński. Dobrej nocy.